bare et kys til gode, når jeg ser dig. Det kan jeg godt betro dig nu og her. Og du skal få, det kan jeg garantere dig. For ingen anden har fortjent det mere. Du er parat, så snart der er nogen, der beder dig. Hvad andre siger, tager du dig aldrig nær. For du er helt din egen, livet er landevejen. Jeg kan lide dig, som du er. Vel er der ingenting, jeg hellere ville, end at kunne være hos dig nu i dag. Føler det ligesom timerne står stille, til næste gang vi ses, men ved du hvad? Det med at finde ordene kan drille, alligevel ved du sikkert, hvad jeg vil. Ja, sådan ligger landet, kan ikke gøre andet,